د کافران چې کافران ته الله تعالی دنیا او آخرت دواړو کې سزاګانې ورکړي. نو په دې صورت کې په حقیقت کې د هغه سزاګانو تحقیق بیانې اور دارنګي داغي وخت بیانې چې دا سزاګانې د کافرانو ته به په کم وخت ورکول شي او ورسره ورسره سوا واقعات هم بیانې. نو د دینه مخ کې صورت کې اس بات د وحدانیت د الله تعالی او په دلایل سره اس بات د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چې حضور صلی الله علیه وسلم الله دې طرف نه پیغمبر دی. نو اوس په دې صورت کې بیان د تخفیفی دنیوي او اخروی دواړه کوي چې کوم کسان د الله تبارک وتعالی نه فرمان دي هغه ته دنیا کې هم سزا راتلی شي او آخرت سزا خو معلومه ده. او بیا د دې لپاره یو پنځه نمونی بیانې د پنځو قومونو چې هغه کله نه فرمانه ده الله تعالی نه وکړي نو هغه سره الله سوکړو دنیا کې په کم کې سم عذابونه رااله دا غي بیان الله تعالی کوي. او دان تاسو ته معلومه ده چې اصول درې اصول اکثر مکی صورتونو کې بیانېږي. دا الله دی اولی مسله بیانېږي، د نبی علیہ السلام د پیغمبره مسله بیانېږي، او درې ما د مرګ نرست بیا ژوندون عالم آخرت او چې دا غي سه احوال دي. نو په دې صورت کې په حقیقت کې بیان د عالم آخرت دی، د قیامت درځي بیان کیږي او دا غي د سختو بیان دی، تفصیل هم د دې دی. د قیامت ګڼ نمونه دي، دیتا الحقم ویل کیږي، القارعه مرتوی ویل کیږي، اسام مرتوی ویل کیږي، د دین علاوه نور نمونه هم د قیامت شته. په دې صورت کې د غادریو نمونو تذکره ده، او بیا حالات د مخکونو خلقو دي، او حال او سختی دي چا د قیامت بیانېږي، او بیا د کافرانو د ملائکو سره سو گفتگو ده دا غي بیان به هم کیږي. او دا به هم راشي چې کوم مالونه الله تبارک وتعالى د انسان ته ورکړي دي، یا سو عهدی دنیوی د تحاصل دي، دغه مالونه دغه دنیوی عهدی د قیامت پرد باندې د سپکاری دي نه، او هغه به سوی دغه کافر دغه هغه بیان هم دی کشتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقۃ آفت یقینی راتلون کے دے، آفت یقینی راتلون کے دے، قیامت یقینی راتلون کے دے، حق دا حق نہ دے، حق وی ثبوت دا، او دا قیامت یقینی راتلون کے دے. او قیامت پسنگ گئی، ملحاقتو سا خبری تا انسانا، یعنی ملحاقتو سا دے قیامت، قیامت سا شے دے، تا قیامت دا حقیقت نہ خبری، دا سوارا خبر نہ دا. وما ادراک ملحاقتو سا پو کرے تا ملحاقتو جس شے دے دا قیامت، دی استفام سرا بیان دے چا دے دا تحویل دے قیامت دے، چې قیامت سا وڑا خبر نہ دا یاد ساتا ہے، دا یو عظیم و شان شے دے. او دی کے بعد انسان حال و حالات سی رست داغی بیان کی گی، خود ابتدا نے گرے یاد ساتا ہے بیان دے چاو کو دا عظمت دا قیامت سے، دا قیامت وڑا خبر نہ دا، ہر سو قیامت قیامت کئی، او قیامت دے سے شے دی سر بس کی گی. الحاقت و قیامت یقیناً وجود موجود کی دن کے اورات دن کے، ملحاقت و دا قیامت سے شے دے، دغا آفت یقینی رات ان کے دے، ما دا سن و ما درا کاو سا خبری تا مل حاقتو چی دا قیامت سا شرطا تا سپتا را وڑا خبر ندا. کذبت سمودو اغا پینزو نمونی اس بیانی چی دے کسانو دا قیامت نے انکار کرو اللہ تعالی دے سر سکرو. کذبت سمودو دروجن گرنلیو سمودیانو چی دا صالح علیہ السلام قوم دے، و عادنو عادیانو چی دا حود علیہ السلام قوم دے، بالقارعه ټنګون هغه قیامت چې ټنګون کې د زلون خلکو دي، قارعه د قرینه قرار دي ټنګول ته دي، او دې تم قیامت دا قارعه ځکه وي د قیامت رځي ته چې دا به هم د خلکو زلون ټنګيږي، ولا خبره خدا نه خامخا زلون به ټنګي. دې کسانو انکار کړو د چانه د قیامت نه، د صالح علی السلام قوم د سمودیان ورته وي، د هود علی السلام قوم د هغې ته عادیان وي. بیا الله تعالی دوی سره سو کړو، واضح خبر ده دای دروژن وګړو بل قاریاتی قیامت لرا، او قاریات او سمسل ټنګون کیته وي، او په دې کې به هم ټنګي کی ضرورت چا د خلکو د ډیر یوه د وجنه په داسې شي کنه. فاما سمودو هر چی سمودیان دی، فاولکو دی هلاک کړي شول، بتواغیتی پس سرا پاغه اواز تیز سرال دای باندې جبرئیل السلام چغه وهره، سواغی وی لکی کی تیز اور سخ آواز تا تیز اور سخ آواز پا غی باندې کو بس ددی کسانو دازون او چودل او الٹا مغدی مل پراتا پا غفل کورنو کی فا اولکو یا حلاشو دا سمودیان دی تواغیتی پا سبب دا تغیانو دا سر کشید دوی سرا دا تواغی بلا مانا سدا تغیانو سر کشیدہ چی دی خلقو کفر کو سر کشیدی رضیات اکرا نا اللہ تبارک و تعالی پی دغا عذاب راوستو زلزلہ پی رالو جبریل علیہ السلام پی چغو والا طول مش و اما آدن او ہر چیز دی آدیانو یعنی دہود علیہ السلام چی کم قومو نفا اولکو دی حلاکشو بریحن پا حغا ہوا سور سورن تیز سرا تیز ہوا دمرا تیزا چی داغید تیزوالی نا آواز پیدا شی توفان ورطا منگوالو منگوالی توفان را گئے دمرا تیزا ہوا چی داغید اگا تیزوالی دو جی نا آواز پیدا شی بریحن پا اگا ہوا سرا سور سورن چی اگا تند اور تیزا وا آتیتن خو سختا الوطن کی وا آتیتن مانا الوطن دیر زیاد سخت چی دا ہوا والو تا دیر تیزا سر دا سروان ہو جی سخرها واچولا اللہ تعالی دا ہوا علیہم پا دغا آدیانو باندی سبع لیال وشبی و سمانیت ایام او اترزی وشبی او اترزی اللہ تبارک و تعالی دا سلائے پا دی باندی خطیز ہو چلولا یو رسیم چی تیز ہو چلی گی دا دیر شیرے و اللہ تعالی دوی باندی سخ عذاب روستو او دا غرضی دی چی جی سرزیم دا پکی اسم سردی دا دیا ہوا مور پسی خیخ اور تیز ہو جی او دعوی جس شروع درزی نا شروع شیو وا دی شوال میا شوا او بیاور پسی اترزی مسلسل دا اچلی دا ہوا سو کی پریخی نیدی مخ کی تاستا واقع بین شوی دا چی دا ہوا کل رالا دا خلق کورونو تاو تختی دل دی خورونو کی کورونو جو کرو اس مستی جوڑی کرو دروازی زان پسی بند کرو خواہ غسیلے دم رتی زوا چی دروازی والا مکمل کو لو کرو او دا دن ننے دی رو چت کرو دا خود دنگی دنگی زوانے وی دا سی جد کرو پا برا او الٹے دا غلی رو کرو دل سکنے والا مات دا سی بلا گانے پرتی سمانیہ تا یامن اترزی خو پر لپسی پدی کی مزنوا خصومن مانا پر لپسی یو بل پسی خصومن مانا یو بل پسی پر لپسی وفا پکی نوا اترزی وش پی مسلسل دا سلے پدی رالا فتر القوما نکچر تتے وی پیغمبرہ کال تتے وی فتر القوما تا بلی دلی دا دیان فی حاج پدغا رضو شکو کی سورعا دی مریو کا انہم پڑ مخمل پراتو سورعا پڑ مخمل پراتو کہ انہم آجاز نخل خاویہ گویا دوی دا تنی دا چاری دا کجرو خاویہ تن چی وستلی شوی دی دا قبل زینونا کما کجرو چی دا قبل زین اوستی شو دا سی پس مکا واچو لیشی دا کجرو دیر بیاتی دنگی دنگی دی او دا دی دا زوانین دنگی دنگی وی اللہ تعالی وی تاب دا سی لی دل لکسی کجرو دی ویخ نیستلی شوی و پس مکا دا سی پرتی دا سی دا مڑی پراتو سیبا پدی شگو کیا پدی مقاماتو فطر القوم کتب التا نتاب دیدلی دا قوم چا دیان دی فی ها پا دغ رزش بوکی چی دا اثر دی وش پی کمسی لی رالا سرعا پریوتی پڑ مخ پریوتی که انهم گویا دا خلق آجاز و نخلین خاویا دا تنی دا حقا کجوری استلی شوی دی کما کجوری چو استلی شی او دا سی اغر دولی شی یو مانا دا دخا او بلا مانا که انهم گویا دا سڑی آجاز و نخلین دا حقا تنی دا کجوری خاویت جڑی دی چه کما کجورا پکینا جڑا دی بوسیدو رستوی نو دیم دا سراستو بوسیدو چه غسیلے سر دیم رشیو خوا نو خاویت پا مانا دی چا سر دی دا جڑی سر پا مانا دا زڑی و دا رستی سر فحل ترا لهم آیا بینیت اے مخاطبات دوی دا پارا من باقی اتن یوتن باقی پاتی کی دون کے پا دی کی یوتن چرتشتا چرا اللہ تعالی دا دی قہرنا غبت شیوی چرا اللہ عذاب راشی بی اپری دینا یو تنم پدی آدیانو کی پاتی نشو تول اللہ تعالی مردار کرو و جا فرعونو دا دو نمونی خو بیان شو یو دو سمودیانو نمونی اللہ بیان کرو بلے دا آدیانو بیان کرو درم نمونو دا فرعونیانو بیانی جی و جا فرعونو و من قبلو اور رات لکلو فرعون اور آغا کسانو چی دا نمکیو دا فرعون نا چی مکی کم کافران تیر شوی دی گن امتنو والمعتفقاتو اور رات لکلو آغا خلقو چی اولت شوی دی الٹکڑی شوی دی کلی دو دی لوت علیہ السلام قوم اغیم رات لکل پس باندی بالخاتی اتی پا غٹو غٹو گناہونو باندی فرعون غٹ گناہ سکڑو تاستا معلومہ داد خدای دعوائی کڑیو شپک شرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام ورد دعوت ورکو لیکن اغسن نشد دا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم عمل تاسو ته معلوم دی سمرا محنت پای باندې کړو هغه کم غټ ګناه کوا غم تاسو ته معلومه ده نو معنا دا شو چې فرعون اور د دینه چې مخکې کم کافرانو یا دا حضرت لوط علیہ السلام قوم چې الله کلی پاغی الټه کړو د ټولو راتل کړو پس سره بل خاطئه دي هغه غټو غټو ګناهونو سره چې شرک اور کفر دی بت پرستی دا او دی یو خو په دعوت خدای هم کړو فعصوا رسول ربهم نو دی ټولو نا فرمانی وکړه چې نا دا رسول در خپلنا چې الله ورته کوم پیغمبر لیکل او د موسی علیہ السلام نا فرمانی وکړه دا حضرت لوط علیہ السلام نا فرمانی وکړه زی ان منل فاخذهم نغنسل ذی لرا الله تعالی اخذ الرادیا فاغنسل سخت سرا الله سخنسل سخت څنګه ونسل سخت داسی ونسل چې ګور فرعون الله تعالی پاغو بو کې غرق او تباہ ک مرل نو او د لوط علیہ السلام قوم باندې الله تعالی هغه کلی الټا کړل دا سخنسل الله تعالی دی الله چې سخنی سی بیا پی دینه ان لما تغلم او زهد سلورم نمونه بیانیږي اصلور بلکې پنځم نمونه اخري بیانیږي چې دا دلو د چا د نوح علیه السلام قوم دوی سره الله تعالی سکړو دا غي بیان دي ان الله تعالی وای مونږه لما تغلم او کلا چې حدنا اوچت شوو بو نوح علیه السلام قوم باندې طوفان راغی او بده حدنا پورته لاړی اوچت نه اوچت غر باندې سلوی خپل روش پیته غو به بره لاړی حملناکم اللہ تعالی منگا سوارکلی تاسو یعنی تاسو مشران تاسو پلارانو نکان ما سوارکل فل جاریا پا غروانی کشتای پا روانی بیڑای کی نوح علیہ السلام بیڑای جو رکڑی وا او بس ختم اللہ تعالی ورطاو که چی دا کسان کی نوا اتیا کسان دی او چی دی انسانانو کم سیزنو تا ضرورت و غیمزان سر پدی بیڑای کی کنو اللہ ایما دا کسان کنو لو دا بچن شو لنج علاها دید پارا چی اگردو منگا دی بیڑای لرا لکم ستاسو لپارا تذکرتن یو یادگار دا به یو یادگار وی دا به یو نصیحت وی و تا یها او محفوظ ساتی واقعی د دی لرا اذنن هاغ و گنا واهیتن چی یاد ساتن کی د خبرو دی بس دا استاد لپاره یادگار شه اور کوم غو گنا چی هغه سری هغه داسی شیان محفوظ ساتن کی دی هغه به محفوظ ساتی خبره محفوظ ساتل شوی ده چې الله تعالی په داسې طریقې سره د نوح علیه الصلاۃ والسلام قوم غرق کړي فاذا نفقا دا خو غتین زنه مونې بیان شي چې دې کسانو باندې الله تعالی دنیا کې سزا او عذاب راوس فاذا نفق فی سور کلا چې پکو هل شي پښې لای کی نفقه واحده فکلیو یو پکو هل شي پښې لای شروع شي نو دې وخت به کیږي دا نظام بټول در هم بر هم شي دا لومړی پښې لای ته تاسو معلومه ده چې دې سره بعد اسمانونه دا غرونه دا هر څه به ختم شي ته به نه په بلکې څه جوړ شي وحملت الارض پورته بکریشی داس مکاچ دا اوس مونږ په کما باندې یو ول جبالو اور دا رنگي پورته بکریشی غرونا د خلق فل زینونا داس مکا دا غرونا زکا اس مکا بم بدلیږي دا په پورته کریشی فدق کتا د کتم واحدتا بس دای بسې شي ټکراو بشي په خپل میس کې د کتم واحدتا په یو ټکراو سره یو به اوجنګي یو ټول بزری زری شي دا لیل غرون دی یو بل لبر اخلاص شي او دا چې شګي پته نه جوړی شي ته به د سلیم مخې د بالو دي چې په دې ځمکه باندې کندې کودري دي دا په ټوله ختم شي په یو مې دین په دغه رس باندې یعنی په کوم رس باندې حضرت اسرافیل علیه السلام دا شپې لږه گئی وقاتل واقعاتو قائم به شي قیامت را به شي قیامت په دغه رس باندې به بیا قیامت وي یعنی بیا به دوی شپې لږه سره خلک ژوندې شو قیامت شي ون شقت السماء او به شي اسمان اسمان به په دغه رس باندې وچري فهی دا آسمان یوم ایزین پا دا غرز باندی واحیتون دیر ضعیف اور کمزور بھئی دمر کمزور او سمر خزیر تاسو گو رہے سمر مضبوط تے سمر محکم دے لیکن دا قیامت پر از باندی دا قیامت سخت ایسا آسانی میری آسمان وہم سش کمزور شدی ضعیف پشی انسان دیر زیاد کلک دے والملکو او دا ملائکی چی یو دو گتی پا آسمان کی تاس یو زی نشتا چپائی کی ملائکی عبادت تولاری نی حدیث کی رازی دا ملائکی بچر تزی کی دا آسمان دلی دلی شی والملکو اور دا ملائکی تولی چی دی علا ارجائیہا دا پا پاترافو پا کنارو دا آسمان دی دی با کنارو توزی نیس کی با آسمان توڑ اس مچے لرازی جی دی با کنارو توزی او طرف دلی ویحملو عرش رب دکا او نسل بی عرش رب سا فوقهم دلی خلق دا پاس یوم ایزن پا دا غرز ثمانیتن اتو ملائکو اسی اوز دا عرش دا اللہ تعالی سلور ملائکو نسل دی فلان دا دولا جوئے چې دا ملائک څومره لوی دي څومره لوی دي دا ملائک دی الله تعالی څومره بدونه نور کړی دي چې دا غوږ دی یو طرف نه تر بل طرف دغه د پوری د سلوي سکان مزلینا به وي څومره سلور ملائکو جی او عرش څومره لوی دی الله تعالی مخلوق دې طاقتور دی او سلور ملائکو نه سلور او چې کله د قیامت راځي نو اته ملائکې بشي جی ہے بد ډیر دی ملائک پاتې شار شوی نسلی نور دا سیب اللہ تعالیٰ پہ عالم بھی جرا ہر شولی بھی چلے دے او سی چل دے اسی بھی نور تفصیل نہ بشے یوم اے دن پتہ کا رضمان دے تو رضونا تا صبح حاضر کریشے چاہتا با حاضر ہی گئے اللہ تر سر پارا دے حساب دے پارا دک کا رض دچتا تمام مخلوق دے حساب کتاب دے پارا اللہ تعالیٰ تا حاضر شدہ اللہ مقلب دی اللہ بور تر حساب کری لا تخفا منکم خافیہ چھ پت پنوی ساسنا پا اللہ باندے خافیتن یو پٹا خبرہ یو پټی دن کې شی بنی وی هیڅ شی پټې دی نشي هر څه د الله تعالی په علم کې دي او چې عمل نامې تقسیمې دي هر ځل ان دی نه هوا نه راي راو الوزي عمل نامې بوالو دي یو یو انسان د به عمل نامې هر یو تقبل هوا په ذریعہ باندې لیکن کوم انسان ته چې دا مقرر دي چې په خلاف باندې دا عمل نامه ملاوي شي خو معلومه ده او چاته چې په قسم لاس ملاوي کی کته هر څومره کوشش کوي چیزا پا خلاف زائن آمن نامارا والم راغتے دینیش فا اما من او دیا پس آکسان جوار کریشی آغیتا کتابا ہو عمل نامد دا دی امینی ہی پا خلاف زد کیا عمل نامور کریشی دے با دیر زیاد پشا لگی فا یقولون دے با ہوئی ہا امو واخلے واخلے اقرعو کتابی آراش ہے اولولے عمل نامزما راش ہے سمر بہترین عمل نامدا سمر پکے نیک عمال دی اللہ را نرازی دے گناہوں نمی کم دی خوشحالی دیبا یو بل به دعوت ورکی چې راشه واخلی لکه مونږ وایو راشه واخلی لکه کار داسې داسې دی دغسې بهی هاغمو واخلی تاسو اقرؤو کتاب یا ولولی تاسو عملنامه زما دا عملنامه ولولی څومره ښه عملنامه ده انی ظننتو یقینا زما یقینو زما دا عقیده وه انی ملاقن حسابیا چې زبا ملاقات کوونکی د حساب پل سر او ما سر به حساب کېږي نو ما په دنیا کې دا عقیده وه دې وجنه ما داسې داسې اعمال کول دا داسې اعمال نه کولې فهو انا داسړې چې عيشه دې دې وي په غجن کې راضیت ان چې غجن به خوشاله دې یعنی هغه جن چې صاحب دې جن به خوشاله ويږي چې کم صاحب دې دغه جن دې جنتیان په دې خپل جن باندې به خوشاله وي په خپل ټکانه باندې به خوشاله وي په جنت عالیا یو دې په هغه بهترین جنت کې بهترین جنت اوچت جنت هغه کې به وي قطوفها دانیا چې مې وی دا جنت نهایت نږدې دی حدیث وګرازي د لاس لاس سړی لاس هم ورته رسي د ولار سړی لاس هم ورته رسي چې لاس کې هم ورته دی رسي کی داسې انداز غوي کړي دی بنا چې کني دې د خپل تخ نه پاس یو مې په سلا شي الله تعالی دم ردا انسان په جنت کې ځان کړي چې وای انسان لږ پاس دا بار ونه دا او د دین انسان له نیوی رو شو کوا دا جنت نه یو هغه څنګه بدن ناراشي د دکې چپر کټونو تختونو قال براشي کدیم لاسنوم خلیل راضی کدی ناسنوم خلیل راضی او کدی ولاسنوم خلیل راضی دادا الله مهربانی دا قطوفها دانیا هغه مې وینځ دي جنت په نهایت یې دی وی جنتیانو ته او اعلان بچی کی کلو و جنتیان اخرى وشرب و کہتا صدا شراب بغیر د بیمارے او د مرګنا کدل ته دی اور لوټ کا خپل خېټه دا ځای اور لوټ شو انسان باندې بیماری راځي معلومه خبره ده او انسان باندې مرګم راځي د بازي سيزونه کې وکړي یاد ساتي جنت کې دانش تا نه انسان اور لوټ ګرځي جگني علاوه علاوه کثور په سره مربي دې ته بلالا چې راځي باندې برابر شي نال تازه مقرا دیږي او نه د دې د وجه نه الله وي کولو خورا دې یاري ګوره غم بدر سره نه چې کېټه به خراب شي نه خراب دیږي وشرب او اس کوي بغیر د بیماره او د چانا هنیا په خوشاله او په مړه او فراخ هنی مانا ډیر په خوشاله هنی ان مانا ډیر په فراخ ہے هر څه فراخ فراخ کی او جنت یانو تاسو خوراک کوي وړي خوراک کوي جنت ته ولراله بما اسلفتم په سبب دا هغه مال سره چې مخکې کړي دي تاسو فل ایام الخالیه په هغه ورځو تېرو شو کې دنیا کمې ورځې تېرې شوې دي دې کې مخا مال کړي دي ملائک به ورته وایي چې جنتیانو راشه خورئ دي او خوراک کوئ پرون تاسو ته مې ویلو چې کله جنتی سړي یو شي ته مطالبه وشي دې به وایي سبحان الله دا آواز بنی صحبا چې په میلونو میلونو باندې به دسترخوان خوري قسمه قسم خانې به دې پرتیق خانې دا په پرتی جنتی کې ورته ګوري صاحب او بنسلی صاحب یو وقت کش ہو رہے خلاصوں میں جی وہ اما من اوتیا اور ہاں سوچ ور کرشی کتاب بہت تا عمل نامہ بشی مال ہی پگس لاز دے بد وقت تا پگس لاز مان دیا عمل نامہ اور کرشی اور تماشا خدا دا کہ تش دا سے لاز بنی سلنی لاز سے ولد التور دن نہ کرے شاہ طرف نہ بیسے عمل نامہ بدا سے ور کرے پڑیر توہین سرا کہ جب اپنی زیتی سنجے شاہ عمل نامہ اور کی فیقول نہ دے وہ یا لئی تنی کاش کی لم اوت کتاب یا مات نگرا کرے شوئے دا عمل نامہ زمان زما دا عمل نامه مال نه را کړه مال ولې دا عمل نامه دی را کړه ولم ادري او ز خبر نه وي ما حساب یا چې سره حساب کتاب زما کا چې زدا فل اعمال نه د خپل حساب نه خبر نه وي دی بډې ری دا خبرې کوي خو یا نه تا هاي ارمان کانت القاضی چې وي هغه مر ختمه ان کے مال را چې په دې موقع باندې ز ختم شوی وي اور بالکل ختم وي دی به आवाज کی مرگ بغاڑی لکھ جام اللہ مپگت لاس ملاو سے جہنم تتل دی پتور تو لگی دا دے وہی لا یا لئی تہا ہائے ارمان کانت قاضیہ چھوے مر ختم ان کے مالا را ما اغنا عنی مالیا دفنک زمانہ دا عذابنا مالیا حق مالدار زمان پختو